اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او آیا اللہ لر سنا دا او سلام پاغ بندگانو باندی چه غوی اللہ غورا کرل د دوی نه تپو سکڑا چه اللہ بہتر دے او کو هاغه معبودان چه دا خلقی داغ سر شریک وی